4 uur. 15 automobilisten hebben een boete gekregen omdat ze in Amsterdam een ongeluk hebben gefilmd. Dat gebeurde dinsdag toen een auto over de kop sloeg. Volgens de politie werden agenten belaagd door ramptoeristen die ook livestreamden op TikTok. De boetes waren €440 per stuk. De politie heeft beelden getoond van een aanslag op het Israëlcentrum in Nijkerk van begin deze maand. Daarop is te zien hoe een dader op een fatbike een explosief aansteekt bij de toegangspoort en vervolgens wegvlucht vlak voordat de bom afgaat. De politie ziet vooralsnog geen link met aanslagen op Joodse gebouwen in de Randstad. Amerika nodigt de Russische president Poetin uit voor de G20-top in Miami komende december. President Trump twijfelt of Poetin ook echt komt, maar zou dat wel nuttig vinden. Zijn komst zou een grote verandering zijn omdat westerse landen Poetin sinds de inval in Oekraïne juist mijden. En in Amerika is een militair opgepakt omdat hij met voorkennis heeft gewet op de arrestatie van de Venezolaanse leider Maduro. De militair was betrokken bij die arrestatie. Leverde hem ruim $400.000 winst op een goksite. Hij riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. Het is droog en wisselend bewolkt. Vooral in het zuiden kan er mist zijn. De ochtend start regionaal grijs. Daarna dan breekt de zon door. En in de middag wordt het tussen 11 en 18 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Radio 538. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Looks like we're making up for lost time. Bottled up and release your energy. Hey, right. Only reason we are here is Chance to cool down, continue to seek and find. What do we do now? Sorry.